افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. پدی آیات کې الله تعالی تقابل ذکر کوي د دوه ډلو. یو ډله هغه ده چې الله تعالی د هغې سینه کلاو کړې ده د اسلام دپاره، د دین اسلام د قبلولو دپاره الله تعالی د هغې سینه کلاو کړې ده. او په روایاتو کې راغلي دي، مبصرینو ذکر کړي دي، د هغې علامې درې علامې دي. هغه د الله تعالی د چا سینه کلاوی دین اسلام طرف ده، جنت طرف ته، د الله تعالی رضا طرف ته، نو د هغې درې علامې دي. یو انابت کول جنت ته، د کم چا شوق دی زیات جنت ته کیږي او بار بار ته جنت ور یادیږي، د هغې سینه الله تعالی کلاوی دین اسلام ته. او دویم نفرت د دنیا نه، د دنیا نه به کرکه کوي، لکه څرنګه چې انسان د ګندګۍ نه نفرت کوي د هغې نه کرکه کوي، د دنیا نه به هم دغسې نفرت کوي. او دریم تیاری کول د مرګ دپاره، مخکې د مرګ د راتللو نه، دا درې علامې چې په چا کې راشي الله تعالی د هغې سینه او د هغې زړه الله تعالی کلاوی د دین اسلام قبلولو ته. او د کلک زړه چې رچای د هغه انسان چې په هغې باندې قرآن او حدیث اثر نه کوي، نو د هغې هم درې علامې دي. یو جنت به جنت طرف ته بالکل رغبت نه کوي. دویم علامه د هغې دا ده چې د دنیا سره دوستانه ده، د دنیا سره مینې محبت دی. او دریم چې د مرګ دپاره هیڅ قسم تیاری نه کوي. دا درې علامې د هغه انسان دي چې د هغه زړه سخت دی او د هغه زړه د ګټې نه هم سخت دی. او تفصیل یې په سورة البقره کې مخکې بیان شوی دی. افمن شرح الله صدره، نو آیا هغه څوک چې پرانیستی را الله تعالی سینه د هغې لیل اسلامي د دین اسلام قبلولو ته، لیل اسلامي لقبول الاسلامي د دین اسلام قبلولو ته، نو په هو علی نور من ربه. دې په عبارت کې تقدیر دی. افمن شرح الله صدره للاسلام پهته ده، نو هغې هدایت موندلې دی، هغه د الله تعالی په هدایت باندې روان دی. فهو علی نور من ربه، نو هغه دی په رڼا باندې، من ربه د طرفه در خپلنه. نو دې په عبارت کې تقدیر دی، کمن تبع الله علی قلوبه علی قلبه واقصاه، ایدا کېدلی شي په شان د هغه چا باندې چې الله تعالی د هغې په زړه باندې مهر لګولی دی، واقصاه او د هغې زړه یې سخت کړی دی. دا دواړه برابر کېدلی شي، نه نشي کېدلی. یو هغه انسان دی چې الله تعالی د هغې سینه دین اسلام ته کلاو کړی ده، نو کمن تبع الله علی قلبه واقصاه، دا دواړه برابر نشي کېدلی. ولی فویل للقاسیۃ قلوبهم، نو تبعی د هغه چا لره چې سخت دي زړونه د هغې من ذکر الله، د ذکر د الله تعالی نه. تفسیر جلالین لیکلی دی، من ذکر الله یعنی عن قبول القرآن، دا هغه زړونه دي تبا شي چې هغه زړونه سخت دي، هغه زړونه سخت دي رسنه د قرآن کریم د قبلولو نه. الله تعالی وی هغه زړونه دي تبا شي، د غیر لپاره تبایی ده. مونږ او تاسو ری سوچ او فکر وکړو، چونکی وخت په وخت کم دی، وخت ډیر لګی په دې باندې، مخکې هم درې څه خبره شوې ده. نو مونږ او تاسو زړونه دا سخت شوی دي، د دنیا دپاره وخت شته دی، د الله تعالی د دین دپاره وخت نشته دی، د جنت طرف ته رغبت نشته دی، بلکې د دنیا سره مینه محبت ده، د مرګ دپاره تیاری نشته دی. مونږ او تاسو ته به څنګه پته لګي چې زمونږ او ستاسو زړونه سخت دي او که نرم دي؟ تاسو وګورئ، کله چې د الله تعالی کتاب بیانیږي، د جنت او د جهنم ذکر راشي، زمونږ او ستاسو په زړونو کې تغیر او تبدیل راځي کنه. یو طرف ته دنیا ده او بل طرف ته د الله تعالی دین دی. که د دنیا هم غوره کول او د الله تعالی دین هم پاتې کوو، قرآن او حدیث بیانیدل او په زړه باندې اثر نه کوو، معلومیږي دا چې دا د ګټو نه بیا سخت دي. د سخت زړه علامات دا ویلی شول، د نرمېدو او د علاج طریقې سره مخکې د هغې بار بار تفصیل ویلی شوی دی. فویل للقاسیتی، نو تبایی د دغه د هغه چا لپاره، للقاسیتی دغه سختو، د هغه چا لپاره چې سخت دي قلوب زړونه د هغې من ذکر الله، د قبلولو د قرآن کریم نه، د قبلولو د قرآن کریم نه. اولئک فی ضلال مبین، دغه کسان په گمراهی ښکاره کې دي. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، دا صداقت د قران کریم بیانیږي او ترغیب دی قران کریم ته. عرب تر مقول سره بالکل ښکاره دی، زمونږ او ستاسو زړونه سخت شوي دي، د نرمۍ د نرمېدو د پاره طریقه سره په حدیث کې هم دغه ذکر شوی دی. د الله تعالی پیغمبر ویل، پر یزله باندې تور داغونه لګي د انسان د ګناهونو د وجه نه، یوه ګناه وکي بیا توبه ونباسي، بله ګناه وکي، بله ګناه وکي، دا زړه تک تور شي. نو دغه سید انسان چې کله زله سخت شي پاغي باندې قران او حدیث چې اثر نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام او د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه وې د زله صفایي په سبا نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته د قران کریم تلاوت کوي، د قران کریم درس اوري، دا کوي، ته الله تعالی ذکر زیات کوي، نو تاسو ته د ستاسو رزلونه صفایي به شي. نو په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي علاج د تقصت القلب دپاره، علاج د قصت القلب. الله نزل، الله تعالی و صفات د قران کریم پر آیاتونو کې بیان شوی دي. الله نزل، الله تعالی نازل کړی دی احسن الحدیث، خیسته خبری الله تعالی را لګری دي. کتابن کتاب دی، کتاب په معنا ده یعنی جمع کون کې د هر قسم خیر، کتاب راضی په معنا ده مجموعی سره. نو قران کریم ته کتاب ولي وي، په دې کې خیرونه جمع شوی دي. متشابهن ټول قران کریم د یو ټول قران کریم د یو بل ټول قران کریم سورتونه د قران کریم ټول آیاتونه د یو بل سره یو شاندګری په فصاحت کې بلاغت کې متشابهن یو شاندګری دا ټول سورتونه د قران کریم او آیاتونه د قران کریم په فصاحت کې په بلاغت کې یو شاندګری مسان یا بار بار لوستل کېږي د قران کریم د ویلو نه مؤمنان مسلمانان نه وړيږي. تقشعر منه جلود الذين غنه زګ زګ کیږي منه د دې قران کریم د وجنه جلود الذين سرمنه دا په سرمنو دا کسانو باندې یخښون ربم چریږي د خپل ربنه څوک چې خپل ربنه یریږي او د الله تعالی کتاب قران کریم ته بیان شي نو پاغي باندې غنه زګ زګ شي ثم تلین جلود او بیا نرمیږي سرمنه دا غو قلوب ونځونو دغي ال ذکر الله ذکر د الله تعالی ته دا د مؤمنان مسلمانانو صفت دی. ذالک هدى الله، ذالک ای الكتاب دا مکی بیان شو، ذالک دا کتاب د الله تعالی هدایت د الله تعالی دی، یهدی به ما یشاء هدایت کې بدی باندې چاته چا وغواړي و مې یذل الله او هغه څوک چې بیلار کې الله تعالی غذر په مال هم ان هاذ نو نشته هغه در په سملار باندې روانون کې څوک چې الله تعالی بی دینه کې او الله تعالی گمراه کې نو دا غیر په ربیا په سملار باندې روانون کې نشته. د دې آیات په تفسیر کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر او تفسیر سراج المنیر او بحر المحیط لیکلی دي، هغه متصوفه باندې رد کړی دي او ډیر زبردست رد یې کړی دي. وایي د قران کریم دا صفت بیان شو د مؤمنان مسلمانانو کله چې د الله تعالی کتاب بیانېږي نو په هغه باندې غونه زګ زګ شي او د الله تعالی نه ویریږي او بیا د الله تعالی ذکر ته داږي دا بدن او دغسې دا زلی دا الله تعالی دین طرف ته مایل شي او دا نرم شي. خدا پکې نه دی راغلی چې بے هوشی راشي پاغه باندې او یا گډا کوي او یا ټوپونه وهي. نن سبا متصوفا کم پیران او مریدان چې په جماعتونو کې داسې ویډیوګانې راغلي داسې ګډیږي لکه چرته د نیا واده شي او یا چرته چرې د بل څه واده وي داسې ګډیږي متصوفا. نو په دې باندې بهترین رد یې کړی پاغه باندې. او بیا دغه لیکلی دي مبصرین لیکلی دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دي وای داسې خلق چې په هغه باندې وجد را دي او په هغه باندې بے هوشی را دي او په ما باندې په قصص چلو شو نو دې ته چیلنج را دي خبرې چې داری دا په بلای باندې د پاسره کوټې په سر باندې کینی او یاری د کوهی په غاړه باندې کینی او یاری دا په دیوال باندې کینی او بیاری په ځان باندې وجد راولي بیا ور دی پته ولګی په دې باندې وجد راغله او کنه داسي حرامي توبې ده هڅه رذیل توبې ده. نن سبا عموما دغه سره کم پیران او مریدان چني الله الله ول ذکر چې کوم کوي په جماعتونو کې کوي بریلیان دی وغیرہ نو هغه ټول داسي. نو ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر سراج المنیر او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په غیبه سخت ترین رد کړی دی. افمن یتقی بوجه سوء العذاب یوم القیامه وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. دی آیاتونه کې په دی آیات کې الله تعالی اوس ذکر کوي تخویف او اخروی منکرین ته ورستو د حال د مؤمنان الله تعالی ذکر کوي تقابل د فریقین. افمن یتقی بوجه نو آیا هغه څوک چې هغه بچ کوي خپل ځان لره، افمن یتقی بوجه نو آیا هغه څوک چې هغه بچ کوي په وجهی په خپل مخ باندې سوء العذاب د ناکار عذاب نه ځان بچ کی د ناکار عذاب نه په خپل مخ باندې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې کمن امینا من العذاب بسبب القران نو آیا دا کېدلی شي په شان د هغه چا باندې چې هغه په امن وي د الله تعالی د عذاب نه په سبب د قرآن کریم باندې. دا بل مقابل چې په دې آیت کې حذف دی. ځان په آیات باندې پوی کی حاصل د دا آیات دار مقصد د دا آیات دادې الله تعالی وی چی دغه منکر د قران کریم چې هغه جهنم ته لاړ شي لاسونه او خپې دغه تړلې شوی دي نو ځان د عذاب د جهنم نه په بل طریقه باندې نشي بچ کولای خدا لمبی چې ترازین پر مخ باندې بتزان بچ کی نو په مخ باندې ځان څوک بچ کولای شي دا دغه نه د لمبو د جهنم نه نه ځان نشي بچ کولای بلکې دغه مخ به سیزی کنه الله تعالی وی یو هغه سړی دی چې بې دینه انسان دی کله جهنم ته لاړ شي لاس او خپې به تړلې شوی نو هغه به په دې مخ باندې ځان د اور د جهنم نه بچ کی لیکن په مخ باندې د اور د جهنم نه څوک ځان نشي بچ کولای یو دا سړی دی او دویم هغه سړی دی چې هغه د الله تعالی د عذاب نه په امن باندې دی د قران کریم په وجوان دی ایدا دوانه برابر کېدلی شي نه نشي کېدلی کمن امینه من العذاب بسبب القران وقيل للظالمين اوبر شي ظالمان تذوقوا ما كنتم تكسبون وسكي عذاب وسكي سزا د اغه عملونه تاسو کول ما كنتم تكسبون تفسير جلالين یعنی جزاءه تاسو تمام دغه ترجمه وکړه ذوقوا وسكي ما كنتم تكسبون جزاء ما كنتم تكسبون سزا د اغه سې تاسو کول اغه وسكي وس تخویب دنیوی الله تعالی ذکر کړي کذب الذين من قبلهم دروغجن کړیو هغه کسانو چې ردیو نمخ کې خپل پیغمبران او د الله تعالی کتابونه فاتاهم العذاب راغی ته عذاب من حيث لا يشعرون دا داسې دینه چې دوی پنه پویدل فعذاقهم الله الخزي في الحیات الدنيا نو اوس کاو الله تعالی غی ته عذاب د شرمندګۍ په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرته اکبر او خامخه عذاب د اخرت هغه ډیر دی اتلوی دی لو کان یعلمون کچری دیو پویدلې لو کانو یعلمون عذابها ما کذبوا تفسیر جلالین دغه لیکلی دی الله تعالی وی دیو په دنیا کې د الله تعالی کتاب دروغجن غنی د الله تعالی د پیغمبر تابعداری نه کوي لو کانو یعلمون عذابها کدیو ته د اخرت عذاب معلوم وي نو ما کذبوا دیو بیا د الله تعالی کتاب نه دروغجن کړي خو لیکن دیو ته د اخرت د عذاب پوره تفصیلات دا نه دی معلوم د دیو جنا دا خلق د الله تعالی د کتاب نه اعراض کوي او د الله تعالی د دین نه دی اعراض کوي ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون په دې دوه آیاتونو کې ذکر کیږي ترغیب قران کریم ته الله تعالی ترغیب بیانای ولقد ضربنا للناس او یقینا بیان کړی دی موږ خلق ته فی هذا القران په دې قران کریم کې من كل مثل د هر قسم موعظونه په دې قران کریم کې الله تعالی من كل مثل مثل مراد څه شری الله تعالی په دې کې هر قسم واعظونه نصيحتونه بیان کړی دي دوی معنی په سرینه ذکر کړی دا ته مثل مراد کړي نمونه د عذاب د سابقینو ته مراد دي په دې قران کریم کې الله تعالی د مخکینو خلقو د عذابونو واقعیت بیان کړی دي ولقد ضربنا للناس یقینا بیان کړی دي موږ خلقو لپاره په هدا القران په دې قران کریم کې من کل مثل هر قسم واعظونه او نصيحتونه یا من کل مثل د مخکینو خلقو د عذابونو نمونی الله تعالی بیان کړی دی لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دا خلق نصیحت واخلي خو بیا هم دا خلق نصیحت نه قبولای قرآنن قران کریم دی عربین په واضح ژبه کې عربی یعنی په صحیح زبان کې غیر ذی عوج نه دی کو غوالی والا لعلهم یتقون دې لپاره دا خلق ویری کې دی الله تعالی نه غیر ذی عوج سمانه دا قران کریم په دې کې کوګواله نشته ریکه ګلیچ په دې کې نشته ری تفسیر ماوردینه ته پوسو کې جګه سوی وای غیر از عوج غیر از شک په قران کریم کې شک نشته ری دا شک کتاب نه نه غیر از عوج غیر از شک دوی معنا تفسیر ماوردی کړی دا او ډیر دی ته بهترینه معنا دا غیر از عوج یعنی غیر مختلفین په دې قران کریم کې اختلاف نشته ری دومره اوګد کتاب د الله تعالی او په دریش کاله کې نازل شوی دی خو یو زید بل زی سره مختلف نه غیر از عوج غیر از شکین یا غیر از عوج معنا غیر مختلفین اختلاف پر یو سره نشته لعلهم یتقون در پر اذا خلق متقین او پرهیزګاران شي در پر چې دی وېریږي د الله تعالی نو ځان بچ کړي شرک نه ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون په دې آیت کې الله تعالی مخیات کې الله تعالی ویل کو من کل مثل په قران کریم کې الله تعالی مثالونه وعظونه بیان کړی دي وس دا غي یو مثال الله تعالی ذکر کوي او په دې آیت کې الله تعالی فرق بیانې په من د حال د مشرک او پمین د حال د موحد کی آیات باندې وزن پوی کی دا مثال دی او مخ کی قران کریم کی تسویل و ما يعقلها الا العالمون په مثال باندې پویږي هغه عالمی نو په مثال باندې پویدل دا ګران دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول پویږي په خپل کتاب باندې نو دی آیات کی مثال بیان شوی دی اول تاسو ترجمه ته وکړئ بیا تطبیق د مثال کوم نو مسل سره ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال رجل اند یو سړی فيه شرکا او چی یو سړی دی فيه شرکا او پغی کی ډیرو برخو ول دی متشاکسون او جګړه مارم دی بد اخلاق دی و رجلن او بل یو سړی دی سلام علی رجلن چې هغه پوره دی یو سړی د پاره هل یستویانی مساله آیا دا دوانه برابر کېدلی شي په حالت کې دا دوانه په مثال کې برابر دی کنه نه نه نه دی برابر الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات دخل کنه نه پویږي د دې سمانه دا. تفصیل د مثال داره او بیا تطبیق د مثال داره الله تعالی وایي چې یو مرایه دی دغه ډیر مالکان دی دغه یو مرایه دی او مالکان یې ډیر دی او هغه مالکان چې دی هغه بد اخلاق دی هغه زدیان او عنادیان دی دغه یو دی خپل غلام ته وایي مور شمال او بر اوړه ابل او ته وایي مې راوړه هغه یو ته وایي بازار ته لاړ شه ابل او ته وایي غر ته لاړ شه نو دا یو غلام دی او مالکان دغه ډیر دی یو تر یو حکم کوي د یو کار حکم کوي هغه بل تر بل کار حکم کوي خو په خپل میان کې دومره بد اخلاق کړي کردی مرای سه حاجت راشي او څه ضرورت یې راشي نو هغه یو په یو باندې ورړی هغه بل په بل باندې ورړی د دې حاجت نشي پوره کولی نو د دغه سي انسان د دې مرای غلام به ډیر زیات تنګي او ډیر زیات پریشانی کې وای ډیر زیات په تکالیف کې وای بل یو مرای دی یو غلام دی دا هغه یو مالک دی هغه ډیر زیات خوش اخلاق انسان دی کله چې دې مرای حاجت راشي نو هغه حاجت یې پوره کوي وهلو سره نه کوي ظلم زیاتی او سره نه کوي الله تعالی وایي آیا دا دواړه مرایان دا برابر دي که نه دي برابر نه دا نه دي برابر نو دغسې الله تعالی وایي یو مشرک دی او دویم واحد دی مشرک چې دی د هغه الحه حقدار د بندګۍ د حقدار د بندګۍ هغه ډیر ګڼي نو کله یو بابا لځي کله یو پیر لځي کله بل پیر لځي کله یو لځي او کله بل لځي هغه یو هم حاجت نشي پوره کولی که هغه یو له نظرانی ویسي او په دغه معبودانو کې ردي مولیان دي پیران دي جمهوریان دي نو چې هغه یو له وټ ورکي هغه بل ته خپي چې هغه بل یو له وټ ورکي نو هغه بل بیا خپي او کله چې ضرورت راشي نو هغه یو له چرار شي نو هغه ته وایي چې زری ضرورت نشم پوره کولی هغه بل له لاړ شي هغه ته وایي زری ضرورت نشم پوره کولی دا مشرک دی او بل طرف ته موحد دی چې هغه یک یو الله تعالی منلی دی او الله تبارک تعالی قدرت لري چې ردي ټول حاجتونه پوره کړي ظلم زیاتی پې نه کوي دا دوانه برابر نشی که در اللہ تعالی ضرب اللہ بیان کرد اللہ تعالی مثلا یو مثال رجلن چی و سلوی پیه شرکا و پاقی که دیر برخو علی متشاکی سونه او آغا بد اخلاقی با جگلما رومی و رجلن او بل یو سلی دی سلامن لی رجلن چی یوازی دی پورا دی و بل سلی دی پارا حل یستویانی مثلا آیا دا دوانه برابر که دلیش پا حالت که و پا مثال که نانا نشی که دلی نو دغسی موحد او مشرک دانشی برابر دلی الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي بل اکثرهم لا يعلمون ملک زیات دخل کنه نه پويږي انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون کله چې دا مخکې مثال بیان شو او په مشرکانو باندې به رد راغی نو مشرکان چې ډیر زیات په غوسه شول او نبی صلی الله علیه وسلم ته خیره وکړلې وی ته مړ شي مونږ باندې نخلاص شو وزګار بشور نه نو الله تعالی په دې آیت کې جواب کوي دا مرگ پر ټولو باندې راځي ولی دا به مرین ولی ته بس ټولو مر ژوندی نو چې په چا باندې مرگ راځي د بل په مرگ باندې خوشحاله کېدل نه دي په کار په هغې باندې خوشحالی گئی ما بلکې ټولو باندې مرگ راځي او د الله تعالی په دربار کې به حاضر کړلی شي ولی غوسه کېږه ما بلکې مسلې ته غوږ شه انک میتون یقینا ته مړ کېدونکی انک میتون مبصرین لیکلی دی انکا ستموتو تب مړ کیږي و انهم میتون یقینا دیو مړ کیدون کیری ثم انکم یوم القیامت بیا تاسو رو قیامت تو ورځ باندې عند ربکم د خپل رب په دربار کې د خپل رب په مخ کې تخت سیمون بحثونه وکوي جګړې وکوي او دا مخاصمه بار بار مخ کې بیان شوی ده عابدان او معبودان دا الیه معبوده او عابدین دغه یو بل نو دیو برات کوي او د الله تعالی په دربار کې ورسره جګړې کوي